De hits van Get Ready ken je natuurlijk al jaren. Jimmy, GM, Koen en Glenn zijn publiek bezit geworden. Maar ken je ze wel echt? Wat doen ze voor het optreden? Hoe gedragen ze zich in het tourbusje? Hoe is de sfeer backstage? En wat doen ze na het optreden? Je krijgt alle antwoorden.